2 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Minister Kaag wil dat er een internationale pool komt van experts op het gebied van psychosociale noodhulp. Ze zouden snel naar crisisgebieden moeten afreizen, als bijvoorbeeld de VN of het Rode Kruis dat nodig achten. En veel slachtoffers van rampen en conflicten krijgen nu depressies of angststoornissen door de traumatische ervaringen die ze opdoen, zegt Kaag. En daarom zou de psychosociale hulp de standaard moeten worden. Een Amerikaan is veroordeeld tot levenslang voor het ontvoeren van een meisje van 13 en het vermoorden van haar ouders. De man van 21 zei tegen de rechter dat het zijn fantasie was om een meisje te ontvoeren. In totaal hield hij haar bijna 3 maanden vast in een huis in een bos. Ze wist uiteindelijk te ontsnappen. Het slachtoffer had voor de rechtbank ook gevraagd om de maximale straf. De Franse politie had een klopjacht op de dader van de aanslag gisteren in een voetgangersgebied in Lyon. Daarbij raakten 13 mensen gewond, onder wie een meisje van 8. De dader, een man van begin 30, liet een papieren zak met een explosief achter bij een bakkerij. Hij ging er op de fiets vandoor. En vannacht trekt een opvallende satellietformatie over ons land. Het treintje van witte punten is van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Starlink-satellieten zijn bedoeld om wereldwijd het internet beter toegankelijk te maken. Rond 2:30 komt de satelliettrein weer boven ons land voorbij. Het weer nog, vannacht vooral in het noorden bewolking. Daar is kans op wat regen, de minima liggen rond de 7 graden. Overdag breekt geleidelijk de zon weer vaker door, het wordt 15 tot 20 graden. En zondag eerst wat regen in het noorden, wel wordt het iets warmer. In de avond gaat het dan weer regenen. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. Met nu de nacht. We'll be right back. We'll be right back.